benvinguts una vegada més a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, programa d'aquesta emissora que us porta, us presenta, us dirigeix Rafael Corbí. Música eclèctica molt variada avui, com els protagonistes que ho som, perquè avui parlem del Festival de Jazz de Terrassa. És el programa del dia d'avui dedicat íntegrament al Festival de Jazz de Terrassa. Del 15 de març al 2 d'abril de 2017, 36a edició del Jazz Terrassa Festival. jazzterrassa.org, la seva pàgina web per tota la informació que no pugueu captar a través del programa d'avui. Vents que bufen d'una excel·lent manera i ben dirigits al Festival de Terrassa. Tom Harrell, Joe Lobano, Michael Portal, Ludovic Weyer, Antonio Serrano, Luis Igrasso, Perico Sandit, en Joe Magnarelli, Dani Nello i el 15è Jazz Terrasmen Pau Casares bufaran al Festival de Jazz Terrassa 2017. Concerts que tornen a ser un termòmetre de l'actualitat del planeta jazz i un bon grapat d'activitats paral·leles que n'hi ha moltíssimes que enforteixen la participació. Una nova edició d'aquest festival i ja en van 36. Rimes sincopats ressonaran que força en multituds d'escenaris, apropant-nos un bon grapat de propostes culturals, cuinades algunes a casa i altres que ens provenen d'altres àmbits, però totes elles de força prestigi. La nova Jazz Cava per als concerts de club, l'auditori del Centre Cultural, obren la porta al jazz europeu i nord-americà. Les sessions matinals a places i parcs donen llums de dia a un cartell artístic singular. Patis, terrasses, bars i restaurants participen de la ruta Menjars, sense oblidar exposicions, taules rodones, sessions pedagògiques, cinema, concurs fotogràfic i swing ballable. Tot això és el que ens aporta el Festival de Jazz de Terrassa, però aquí estem per escoltar música i també d'aquí uns moments per escoltar a la Susanna Carmona, que ens parlarà de l'edició d'enguany del festival. Hem escoltat, per començar, amb Adeu Casas, amb The King Is Gone. Seguim amb aquest tema que sentíem de fons, The Soul Beams, Mercy, Mercy, Mercy. Peces que representen un dels concerts que en tenim, perquè en tenim moltíssims amb aquest festival de jazz de Terrassa 2017, començant pel concert del 15 de març, que serà el primer dels concerts que podem observar el dimecres sobre el festival amb l'actuació Afterglow de Laura Simó. El 16, dijous, tenim The Benny Green Trio. El 17, en divendres, Joe Lovano Classic Quartet. El 18, que és dissabte, tenim dues actuacions a la Barcelona Jazz Orchestra i Susanna Sheyman, i també amb Popa Chupi Band, que ens pot acompanyar també amb un dels seus temes amb el programa d'avui. Es diu The Catfish. Aquest cantant de blues, intèrpret de guitarra, nascut el 1960 a la ciutat de Nova York amb el nom de Theodore Joseph Horowitz, Popa Chupi. So good, baby. Yeah. Seguim amb aquest repàs amb alguna de les actuacions que tenen lloc amb aquest festival de jazz de Terrassa, després d'haver escoltat a Popa Chubby Band, que ens actuen el dissabte dia 18. El diumenge 19 de març tenim l'actuació d'Amadeu Casas, de King Is Gone, i també tenim a la tarda de Jazz Love Non-Stop Big Band del Conservatori de Terrassa, amb el combo New Monday i el combo del taller de músics i de Soul Band. Saltem el dijous dia 23 en The Gypsy Swing Summit, també el mateix en dijous, Intrinsic Trio, que ens porten la música amb Guim Balaix i Oriol Call. El divendres dia 24, Smug Jazz Project amb Universe Ornet. I l'actuació per al dissabte tenim de Shaking All i Obrint, aquella actuació del dissabte dia 25 a les 10 de la nit, l'actuació de Tom Harrell Trip. Thank you. Aquesta era la música que ens portava així en Tom Harrell, i aquest Sunday serà el moment d'escoltar els ritmes d'altres artistes. Però abans, si us sembla, farem una petita aturada, perquè ja tenim aquí també entre nosaltres a la Susana Carmona. La Susana Carmona ens portarà la informació com a coordinadora d'aquest festival de Terrassa, i durant uns minuts sentirem les seves pròpies paraules que ens parli d'aquest festival, d'aquestes activitats que hi ha al Festival de Jazz de Terrassa 2017. Parlem amb Susana Carmona. I és que quan parlem del Festival de Jazz de Terrassa estem parlant d'un dels més destacats, si no el més destacat, dels que es fan a Catalunya i al sud d'Europa. En parlem amb la seva coordinadora i portaveu d'aquest ja 36è Festival de Jazz de Terrassa, la Susana Carmona. Susana, bon dia, benvinguda. Hola, què tal? Moltes gràcies. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. No sé si és exagerat o dir-ho, però crec que és evident, no? Sou un dels festivals més importants dels que es fan per aquí a casa nostra, òbviament, però arreu d'Europa també, no? Bé, és un festival reconegut, sí, també per la seva trajectòria. Com bé deia, són 36 edicions les que es commemoraran aquest mes de març, i per tant, doncs, ja són molts dies intentant difondre aquesta música a casa nostra. Per tant, pels músics que han passat, pel públic que ha anat venint, s'ha convertit en aquest festival senyer que tu dius a casa nostra, i probablement també per molt públic de fora de Catalunya, que també el reconeix com un festival important dins del que és el gènere jazzístic. Aquest festival té lloc d'aquí pocs dies, comença el seu camí. Què ofereix aquest any el Festival de Jazz de Terrassa? Bé, moltes propostes, la veritat. Molts concerts en directe, són 19 dies en total, molt intensos, a partir del 15 de març, i enguany fins al dia 2 d'abril. Per tant, amb concerts ja sigui en el format de club a la nova Jazz Cava, per on desfilen figures no només de casa nostra, sinó també europees i nord-americanes. També concerts de carrer, perquè és voluntat de Jazz Terrassa també la divulgació popular del jazz, i ja des de les primeres edicions, els concerts matinals a la plaça Vella, per exemple, els dissabtes, o a la plaça Catalunya els diumenges, i amb un pícnic jazz que ja fa a la vora de 20 anys es converteix en la festa a l'entorn d'aquesta música, amb 4 concerts en un parc urbà. A banda del que serien tots aquests concerts, que estem parlant de la vora de 40 actuacions, també moltes activitats que complementen la música en directe, i ja també són tradició: exposicions, xerrades, masterclass, sessions pedagògiques a les escoles, ruta gastronòmica. Per tant, és un ventall d'activitat que no només és amb música en directe, sinó amb tot allò que és afí, en aquest cas, al jazz. Deixa'm anar per pans, per aquells que no ho coneguin tan bé, de tot el nostre país. Al mateix temps que ens escolten nosaltres, recordem que aquesta xerrada la mantenim també a través de Jazznàtics, un programa que s'escolta arreu de Catalunya i per internet, òbviament, a tot el món. Parlem-ne de les diferents activitats del festival, però a més em pregunto perquè a Terrassa hi ha jazz d'una manera regular, contínua, no? Aquest és jo diria que és el fet més destacable de l'activitat que organitza el Club de Jazz Terrassa, que està adscrit a una entitat cultural com és Amics de les Arts i Joventuts Musicals. És una trajectòria que remunta a l'any 1959, per tant, són molts anys programant jazz en directe i treballant la divulgació d'aquest gènere, no només pel festival, com tu dius, sinó durant tot l'any, amb una temporada regular que des de fa, mira, doncs, més de 20 anys se celebra la nova Jazz Cava entre els mesos d'octubre i juliol, i que abans, doncs, havia estat fins l'any 85 a la Jazz Cava del carrer Sant Quirze, que va ser també un espai emblemàtic de l'activitat jazzística a casa nostra. M'he quedat amb alguna de les coses que has dit abans, que hi havia altres activitats que envolten el festival. M'has parlat del pícnic, fins i tot, i coses aquestes. Ens ho expliques d'una manera una mica més àmplia? Bé, les activitats són musicals, lògicament, és l'objectiu principal, oferir, doncs, l'actualitat del que està passant en l'àmbit del jazz, i per tant aquí hi ha un cartell artístic important, noms importants, si vols en parlarem, però a altres activitats em refereixo a tot allò d'altres disciplines, com pot ser, per exemple, el cinema. Ja fa anys que es treballa amb cicles de cinema vinculats al jazz, i en aquesta ocasió, doncs, amb 4 títols que són documentals o són llargmetratges, com pot ser Cool Cats, com pot ser Cotton Club, com pot ser tot un reportatge sobre la discogràfica mítica Blue Note, també sobre Chet Baker o sobre Miles Davis, per posar els títols d'aquest any que estan doncs complementant aquests concerts en directe. Quan parlem d'exposicions, doncs exposicions fotogràfiques, pictòriques, que tenen a veure, o el seu leitmotiv també és el jazz. Xerrades, taules rodones, enguany, per exemple, doncs sobre la figura de Tete Montoliu a Terrassa, perquè coincideix que es compleix el 20è aniversari de la seva mort, i amb Terrassa doncs va tenir un amor, un idil·li històric des de que va venir per primera vegada als anys 70, no? Que són activitats que van reforçant i ampliant, en tot cas arrodoneixen el cartell d'un festival que no deixa de ser un aparador d'una realitat com és la jazzística. Amb el tema gastronòmic, per posar un exemple, doncs ja fa 4 anys que hi ha tota una ruta, porta per nom Menjars, i el que ha fet és involucrar doncs tant el sector de la gastronomia, l'hostaleria de Terrassa i Comarca, com moltíssims locals, penso que enguany són 36, que també participen del festival doncs fent això que també ens agrada aquí, que és poder anar a fer un tastet i a més tenir una actuació en directe o escoltar música de jazz enllaunada. M'estàs fent venir ganes de venir, d'assistir-hi, perquè a més em fa l'efecte que tota la ciutat, una de les més importants de Catalunya, no n'hi ha dubte, viu el jazz. Bé, el festival sempre és un punt en aquest sentit important de la activitat cultural de la ciutat, i és un dels diguéssim, de les activitats que tenen una projecció exterior més important per la ciutat. No en debades és una relació que remunta, doncs, com dèiem, amb una temporada estable des de fa molts anys, amb un festival des de l'any 82. Sí que és orgull per la gent que som d'aquí poder tenir aquesta activitat un cop l'any, si més no, com a festival internacional. La veritat és que són dies que des de tots els àmbits, tot i que l'organització oficial sigui la del Club de Jazz Terrassa, d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, però sí que ja una col·laboració cada vegada, jo diria, més estreta amb d'altres col·lectius. També els centres pedagògics de música de la ciutat participen en aquestes sessions adreçades als més joves, als estudiants de música, i per tant estem contents de que el festival any rere any creixi en aquest sentit, no? Sou un termòmetre de l'actualitat del jazz, es dediqueu a algun subgènere, us agrada més algun estil que un altre, sou eclèctics, què sou? Jo el que penso és que el jazz és eclèctic en si mateix, no? I per tant, si tu el que vols és reflectir el que està passant avui, has d'anar doncs del braç de totes les estètiques que té el jazz. Per tant, nosaltres fem des de swing ballable amb un estaix que ja fa 11 anys que celebra en el marc del festival, fins a estils més clàssics com pot ser el New Orleans. Ens anem a ondes de fusió, però en definitiva el que estem fent és dir: el jazz és tot això, i és una música que, tot i fer enguany 100 anys de trajectòria, perquè es commemoren aquests 100 anys de que es parla del jazz, té la virtut d'anar-se readaptant i inventant al llarg del temps. Per tant, des de swing manouche amb aquesta onda francesa, però vista des del punt de vista del moment, fins corrents més avantguardistes que veuen de l'època del free jazz, fins a blues, amb la nit de blues, amb Popa Chubby, per posar un exemple d'un altre artista, fins al trio pianístic clàssic, però amb una visió també contemporània, com pot ser l'artista nord-americà Benny Green. Jo diria que una mica la idea és abraçar totes aquestes estètiques que estan sota el paraigua del jazz, el blues, el swing, per posar unes etiquetes, no?, que a vegades és més fàcil de comprendre. Penso que el jazz és la música que més etiquetes li pots donar sense equivocar-te, o equivocant-te molt, perquè en té moltíssimes. Dins d'aquest festival, el festival amb la solera impressionant que té el Festival de Jazz de Terrassa, que hi trobem amb aquesta edició de 2017 de destacable? No hem d'anar gaire lluny per trobar grans artistes de jazz, els tenim a casa nostra mateix, però també Europa, Amèrica, etc. En tenim de boníssims. Què ens porteu aquest any? Bé, intentem doncs, portar tot allò que ens sembla que té una qualitat i que està en el punt, diguéssim, de mira del que està passant, no? Jo diria que normalment quan un cartell té la possibilitat d'oferir propostes internacionals són noms que són més dificultosos per veure'ls de forma habitual. Hem parlat de Benny Green, aquest pianista nord-americà, novaiorquès, que estarà amb trio el dia 16. Joe Lovano, penso que és un dels grans referents del saxo internacional i que és un plaer que torni a estar aquí a Terrassa amb aquest clàssic quartet. Jo destacaria la presència des de l'escena francesa del clarinet artista, també hi toca el bandoneó, també el clarinet baix, que és Michel Portal, és un concert, penso, selecte pel dia, hi ha les acaballes del festival, el dia 30. També destacaria, doncs, no sé, el gran trompetista Tom Harrell, un home que bé, ha treballat en molts projectes, ja siguin combos més petits, amb grans orquestres, i que és d'una creativitat i un sentit melòdic important, i amb Trip, amb aquest projecte que presenta Terrassa, doncs jo penso que serà una de les nits importants. Els músics del país, doncs, lògicament, sempre han tingut presència i ressò a partir del Festival de Jazz de Terrassa. Penso que el concert d'Ignasi Terrassa Trio, amb la col·laboració d'un jove saxofonista italià com és Luigi Grasso, pot ser molt interessant. És una nit doble, on serà recordada la figura de Toots Thielemans, aquest gran músic belga, probablement el millor harmonicista que hi ha hagut mai de jazz al món, i que el seu deixeble Antonio Serrano des de Madrid en farà un record important i una producció especial d'aquest festival. Penso que aquests són una mica aquests noms importants, no? Però nosaltres també intentem que els joves, la gent, els músics emergents de la nostra escena estiguin presents, i en aquest cas jo destacaria el projecte que defensa l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, que cada any fa un projecte amb gran format i aquest any el dedica a la figura indiscutible d'Ornette Coleman. Vols donar-nos algunes dates, ja perquè la gent les vagi memoritzant, una mica de quan són alguns dels concerts puntuals? En recordem, però, que si voleu visitar la pàgina web del festival, si no m'equivoco, és jazzterrassa.org, no? Exacte, en aquesta web, ara per ara, s'hi troba tota la informació, i a més actualitzada. Qualsevol informació nova que ens arriba o qualsevol canvi que es pogués produir en el programa que s'ha presentat, com deies, fa uns dies en roda de premsa, doncs la trobaran allà. Hi ha informació dels concerts, dies, hores, preus quan són concerts amb entrada de pagament, i alhora doncs, la possibilitat de comprar-les via online, que sempre és un servei afegit i un avantatge, no? Jo penso que és la millor manera de conèixer el conjunt d'aquest festival, perquè estem parlant d'aquests 19 dies, però la veritat és que estem a l'entorn d'unes 80 activitats, ja sigui, com dèiem, amb música en directe, amb concerts, els emplaçaments importants, com són la Nova Jascava o el Centre Cultural, que val la pena destacar aquest concert, una producció especial també de l'escena francesa, amb aquest Gypsy Swing Summit, que porta a 5 dels grans músics en aquests moments de swing manouche de França, i la col·laboració de Biel Ballester des d'aquí de Catalunya. A part d'això, doncs, tots els concerts de carrer, tot el que és popular i totes aquestes activitats que el van complementant, jo penso que és la millor manera de conèixer una mica fil per randa tot el pa que s'hi donarà a partir del 15 de març a Terrassa. Les entrades, i ja anem finalitzant, són preus com t'ho diré, si els adquirim abans per anticipat, són menors, hi ha entrades per socis, algun club en general al qual ens puguem acollir, com ho funcioneu això? Sí, nosaltres tenim socis des de l'entitat d'Amics de les Arts i per tant aquestes entrades són amb descompte. Tenim alguns convenis amb alguns col·lectius que treballem, com és el Col·legi d'Enginyers de Catalunya, com és el Club del Subscriptor de l'Avantguàrdia o del 3C, que també tenen descomptes. Tenim molt vincle amb les escoles de música i per tant tots els estudiants que acreditin que estan doncs, dedicats al jazz i a la música tenen també també descompte. Molts d'aquests descomptes s'han d'adquirir directament a la taquilla de la Nova Jazzcau el mateix dia del concert, excepte els associats de l'entitat, que ho poden fer també via online. La compra online doncs, també té una mica de preu especial, penso que està a l'entorn del 10% respecte al preu de la taquilla del mateix dia de concert. I pel que fa al ventall de preus, doncs, des de molta proposta gratuïta fins a jam sessions, que tenen un preu de 3 euros, fins al concert més elevat, que estaríem parlant d'un preu de 35 euros, però a partir d'aquí, doncs, 15, 20, 25, depèn de l'artista. Penso que hi ha una mica de tot per tothom, eh? Hi ha una mica de tot, per totes les butxaques i per tots els gustos. En aquest sentit, sí que penso que és una programació força eclèctica, com tu deies, i que si es remena bé es pot trobar alguna proposta que segur que ens encaixa. Susana Carmona, coordinadora i portaveu del 36è Festival Jazz Terrassa. No sé si ens vols comentar alguna cosa més ara que tenim tota l'audiència escoltant-te. Bé, jo el que voldria és convidar-vos a participar d'aquesta festa, perquè en definitiva és un dels moments de festa del jazz a Catalunya. Estem acostumats a veure durant l'any música, però sí que a Terrassa durant el mes de març, i concretament entre el dia 15 i el dia 2 d'abril, doncs valdrà la pena participar-hi d'una manera o d'una altra. M'he deixat de dir-vos que Pau Casares, i això és un punt important d'aquesta edició, aquest clarinetista i saxofonista barceloní, ha estat escollit Jazz Terrassman del festival. El Jazz Terrassman és un guardó que es dona des de fa, penso que són 15 anys, amb un músic, ja sigui de casa com pot ser també internacional, però l'important és la vinculació que hagi tingut amb el club i la difusió que hagi fet de la música de jazz allà on sigui. Per tant, també és un concert que serà la cloenda del festival el dia 2 d'abril a la Nova Jazzcala, i penso que és important ressaltar la figura d'aquest músic català important dins de l'escena del jazz. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tots aquests minuts. Moltíssima sort, com sempre, per tota l'organització, que ha de ser, sens dubte, difícil de lligar-ho tot, però no dubto que després de tants anys ho teniu tot ben apamat, perquè si no aniria malament, oi? Bé, cada any és un repte nou, aquesta és la veritat, però sí que és dificultós per un motiu especial, diria jo, i és que el Festival de Jazz de Terrassa està organitzat des de la societat civil, des d'una entitat cultural, i per tant tots coneixem la dificultat que suposa avui en dia des d'un club poder tirar endavant un certamen d'aquesta magnitud. Per tant, des d'aquí agrair a tots els músics, a tot el públic que ens acompanya, ens fa confiança, i especialment a tots aquells patrocinadors i col·laboradors que permeten també que es pugui fer un festival d'aquesta qualitat. L'agraïment ve de la mà de tots els que estimem aquesta música i en podem gaudir gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver convertit aquests minuts a la nostra emissora, i ens en retrobem ben aviat. A vosaltres. Una abraçada. Que som a Terrassa. Doncs fins aquí aquesta xerrada que hem mantingut amb la Susana Carmona amb el nostre programa Jazznàtics, parlant del Festival de Jazz de Terrassa. Ens queda molta música per escoltar i algunes informacions encara per donar-vos de les diferents actuacions d'aquest Festival de Jazz de Terrassa d'enguany. a la recta final del nostre espai farem un resum dels concerts i activitats d'aquesta edició d'enguany d'aquest Festival de Jazz de Terrassa que ens durà a terme des del dimecres 15 de març i fins que finalitzi ja ha entrat el mes d'abril. Diferents actuacions, ja algunes d'elles les hem mencionat. Acte inaugural, el Nova Jazz Cava, amb l'actuació de Laura Simó, amb Afterglow, el títol del seu darrer àlbum, en Guim Balasc, amb Francesc Capella, en Ramon Prats i en David Simó, que l'acompanyen a les 8 del vespre del dimecres dia 15. A 9:45 del mateix dia, el Cel de les Oques, sopar concert amb Valentí Moya i Joan Pau Comelles Trio. També a la mateixa hora, la Teuna Candela, cinema en jazz, One Night with Blue Note, una pel·lícula del 1985 de John Jobson. El dijous dia 16, al Centre Cultural Terrassa, inauguració de l'exposició Homenatge a Tete Montoliu de Carles Bros. El mateix dijous, a 9:45 del vespre, l'Alegria del Teatre, Tas de Vins i Caves, Vi en Jazz, amb Martí Artu, Gil Duet. Dijous, 9:45 del vespre, dia 16, al Cercle Gran Cinema de Cotton Club, de Francis Ford Coppola. El dijous, dia 16, a les 10 del vespre, el Nova Jazz Cava, actuació de The Benny Green Trio, amb Benny Green al piano, David Wong i Ronnie Green. Divendres, 17, a les 8 del vespre, a l'oficina CaixaBank, Stout Rambla Egre, concert gratuït amb Toni Solà Quartet. Divendres, 9:45 del vespre, dia 17, al Bar Casal Cultural Ullastrell, Jazz Spirit. Divendres, 17, a les 10 del vespre, el Nova Jazz Cava, actuació de Joe Lovano Classic Quartet, amb Joe Lovano, Lawrence Fields, Peter Slalov i Carmen Castaldi. Dissabte, dia 18, a les 12 del migdia, a la plaça Vella, en Barcelona Jazz Orquestra, amb Susana Sheinman. El mateix dissabte, 6:45 de la tarda fins a 9:45, a la plaça del Popó de Ventalló, swing ballable amb Spring and Swing. Aquest mateix dissabte, dia 18, 7:45 de la tarda, a l'espai G d'Art, inauguració de l'exposició Jazz 17. Dissabte, a les 10 del vespre, dia 18, concert sense seient, el Nova Jazz Cava, nit de blues, amb Popa, Chovy Van, amb Popa Chovy, Andy Paladino i Marc Grinder. Diumenge dia 19, a les 12 del migdia, a la plaça Catalunya, Amadeu Casas, The King is Gone. El diumenge a la 1, al pati històric, amb Nat Tech, amb Vermut Jazz, amb Afro Blue. Seguim amb el diumenge dia 19 de març, a les 6 de la tarda, el Nova Jazz Cava, Jazz Jove Non-Stop, Big Bang del Conservatori, Cobo New Monday, Combo Taller de Músics i The Soul Band. El diumenge l'anirem acabant a 7:45 del vespre, damunt un cel de fil, sopar concert amb Oriol González, Crazy Trio i Josep Ferràs. Passem a la setmana següent, dilluns i dimecres 20 i 22 de març, el Nova Jazz Cava, Pedagogia, Jazz Menut, amb Elena Garcia, Guim Balasc i Xavier Algans. Dilluns, en dia 20, a les 7 de la tarda, Bauhaus, concert, audició de combos i jam session del Conservatori de Terrassa. Dilluns, a 7:45 del vespre, a l'Auditori Aula de Música de Terrassa, Pedagogia, gratuït, amb masterclass en David Mengual, com tocar en un grup. Dimarts, a les 9 del vespre, dimarts dia 21, al Cafè de l'Aula, jam session amb David Mengual i convidats. Dimecres 22 de març, 4:45 de la tarda, concerts adreçats a la gent gran de Terrassa, amb l'actuació del Nova Jazz Cava de Pentagroove and Ballet Project. El dimecres a 9:45 del vespre, sala d'actes del Casal Cultural d'Ullastrell de Six Sisters, amb concert. Dimecres 22, a 9:45 del vespre, Ateneu Candela, cinema en jazz, amb Miles Ahead, de Don Cheadle. Dimecres a les 10 del vespre, Filmoteca Club Catalunya, cinema amb Cool Cats. Passem també una gran actuació el dijous, dia 23, a les 9 del vespre, al Centre Cultural de Terrassa, amb Gypsy Swing Summit, amb Ludov Beyer, Sebastián Ginó, Antoni Licusati i Filip Dudu Collier. Dijous 23 a les 10 del vespre, Intrix en Trio, amb Quim Embalaix i Oriol Calle, el Nova Jazz Cava, una jam session. Passem al divendres 24 a les 9 del vespre a l'Hotel Doc Candido, swing ballable, amb l'11è Jazz Terrassa Swing Stage. Divendres també a les 10 del vespre, Nova Jazz Cava, Smook Jazz Project, amb Universe Ornet. Moltes activitats, com podeu veure, dissabte dia 25 al Centre Esportiu Esport Pedagogia de l'11è Jazz Terrassa Swing Stage amb classes de l'Indie Hop i Valvoa. Pel dissabte dia 25 a les 12 del migdia, plaça Masia Can Turull de Viladecavalls, Juan Perry amb Michel Faber Quartet. El dissabte 12:15 del migdia, la Granja Catalana Vermut Jazz amb Agustí Buriel cantant a Frank Sinatra. A partir de 2:15 del vespre a l'Ateneu Condela, el segon Barbecue Jazz 3 amb nit de New Orleans amb barbacoa. El dissabte a les 10 del vespre, Tom Harrell Trip al Nova Jazz Cava. I també a 2:15 de la nit, Tòfol Martínez Trio al Soul Pub en concert. El dissabte a la 1 de la matinada, aquest dia 25, Nova Jazz Cava, especial swing ballable amb Shaking Off. El dissabte, a partir de les 12, estem parlant de l'actuació al Parc de Vall Paradís, al Torrent de la Font d'en Sagrera, de Picnic Jazz Vall Paradís, la Locomotora Negra, Perito Sambit, en Joe Magnarell Quartet, a Wom Trio Sanapí i de Mambo Jambo. Diumenge dia 26, 6:45 de la tarda, Bauhaus en concert, After Picnic Jazz Show i Dan Funk String Trio en Rock Calvet. El diumenge a les 7 de la tarda, al Bar Casal Cultural d'Ullestrell, Núria Palet Quintet. A les 7 de la tarda, Masterclass amb Beneta Palet al Conservatori de Música de Terrassa. Saltem el dimarts, en dia 28, amb l'actuació Classe Oberta amb 5 copats amb l'Auditori Aula de Música de Terrassa. El dimarts a les 9 del vespre al Cafè de l'Aula en Jam Session amb 5 copats i convidats. Dimecres dia 29 amb el Cercle Agarenc parlem d'art TT Montoliu a Terrassa. El dimecres 29 a 9:45 del vespre Aula Ateneu Candela amb cinema i jazz Let's Get Lost, la pel·lícula de Bruce Weber del 1988. Dimecres 29 a les 10 del vespre al Nova Jazz Cava, Jazz Spirit amb Josep Maria Ferràs. Seguirem a partir del dijous dia 30, ara, durant uns instants, una mica de música que ja toca per refrescar una mica la gola. Ignasi Terrassa amb Dansa Tribal. Música continua i és protagonista del nostre espai a través de la sintonia d'aquest espai de Jazz Natics. programa dels afeccionats al jazz. Fem la recta final de les actuacions del Jazz Festival de Terrassa amb aquests minuts que ens queden amb el dimecres, en dia 29 a les 10 del vespre, el Nova Jazz Cava, Jazz Spirit, en Josep Maria Ferràs, com us comentàvem, a les 10 del vespre del dijous, dia 30, 6è, en Jazz, amb Martí Arto Gil Duet, a l'Alegria del Teatre, Tas de Vins i Caves, el dijous 30 a les 10 del vespre, el Nova Jazz Cava, Michel Portal Trio, Michel Portal, Bruno Chevillon i Daniel Humel. Divendres 31 a les 7 de la tarda a la sala d'actes del SEM, concert familiar de Humphreys Quartet i Oriol González Crazy Trio. El divendres 31 a les 10 del vespre al Nova Jazz Cava, Antonio Serrano, en tribut a tots, Telemans i Ignasi Terrassa Trio amb Luigi Grasso, amb Looking Back and Forward. Dissabte dia 1 d'abril a les 12 del migdia a la plaça Vella de Soul Beams. El dissabte de 11:45 fins a les 2 del migdia, masterclass amb Reinald Colom, improvisació jazz a la sala d'actes del SEM. Aquest mateix dissabte, 6:45 de la tarda, al Casal Cultural Ullestrell, Aula de Música de Terrassa, Jazz Weekend en Combo Professors. A les 10 del vespre, al Nova Jazz Cava, actuació de Baldo Martínez, Quarteto Europa. El diumenge dia 2, a les 12 del migdia, a la plaça Catalunya, Txell, Sust i August Terrats Trio. Camaleonius, Bauhaus, ho podem veure al Vermut Jazz el diumenge 12:45 de la migdia. I també el mateix diumenge 12:45 tenim una actuació al restaurant Cressol, al Mercat de la Independència, Mercat Vermut Jazz, amb el Quintet. El diumenge a les 7 de la tarda tenim el Nova Jazz Cava, la cloenda del festival, actuació del Pau Casares, Reunion com a jazz Terrasman, com ens parlava abans la nostra convidada amb el programa d'avui, la Susana, que ens ha portat la informació, la Susana Carmona, que ens ha portat la informació sobre aquest festival. Res més, ho deixem estar aquí perquè hem arribat fins al punt i final d'aquest especial de Jazz a casa nostra. Us deixem amb una de les bones peces que ens condueix Joe Lovano Five, un dels primers artistes que ens visiten amb aquest festival de jazz de Terrassa. Salutacions de Rafael Corbí, Estat de Jazz Genètics. Blessings in May. Thank you.